ขออวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้รุ่งอรุณของวันใหม่ก็ได้มาถึงอีกวันหนึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวรรณะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสวทแห่งนี้ทำนิกถาหลังฟ้าสางก็ได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาตมามีโอกาสได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายเท่าที่การเวลามันจะเอื้ออำนวยให้เพราะว่าการงานในทางพระศาสนามันมากไม่ค่อยจะมีเวลาพอที่จะอยู่กับวัดกับวาไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะไปกันทั่วถึงงานนี้มันมากมาแต่กองไปใกล้ภาคใต้ภาคกลางบางครั้งก็ไปไม่ได้เพราะงานมันเยอะเมื่อวันก่อนมาจากสุพรรณบุรีนู้นมานิมนต์ให้ไปแสดงธรรมสุพรรณบุรีปราจีนบุรีเมืองตราดโคราชบุรีรัมย์ที่ไหนแต่ที่ไหนเยอะแยะในงานมันเต็มเพื่อไปหมดถึงเดือนพฤษภาแล้วหาเวลาที่จะมาพบกับท่านสาธุชนในทางซุ้มเสียงนี่ก็ยากหลายสถานีทำให้คาถาหลังฟ้าสางที่มาพบกับท่านสาธุชนในวันนี้คงไม่จำเป็นจะต้องอารัมภบทไม่ต้องพรีเพรชั่นไม่ต้องเคลียร์พื้นที่กันเลยนะเพราะว่ารู้จักกันดีเข้าใจกันแล้วว่าทางสวทแห่งนี้พอถึงช่วงเช้าๆมาก็จะได้ฟังธรรมิกถาหลังฟ้าสางรับอรุณวันใหม่เพื่อชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะเผชิญกับปัญหาแห่งชีวิตในการดำรงอยู่การดำเนินไปเราจะต้องไปพบผู้คนหลายคนหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นคนชั่วที่สำคัญที่สุดว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเราจัดการกับจิตกับใจเราเสียให้ดีๆมีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจมันก็จะได้กำไรในการเสวนาในการคบหาสมาคมจำเป็นจะต้องติดต่อสัมพันธ์กันเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกกว้างการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายเป็นสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังกันวันนี้อาตมาคิดว่าอยากจะพูดในเรื่องการให้ทานกับท่านสาธุชนทั้งหลายทานนี่มันเป็นหญ้าปากคอกท่านทั้งหลายจะตกใจว่าเอ๊ได้ฟังพระทีไรแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องการให้ทานแต่พอตนเองแล้วไม่เห็นจะทานคิดไปนั่นเลยท่านทั้งหลายจะได้ยินบ่อยๆว่าเวลาพระท่านเทศท่านสอนถ้ากำลังจะพูดถึงทานศีลภาวนาสำหรับญาติโยมศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นพาหนะสำหรับที่จะขี่ไปถ้าเปรียบเหมือนชีวิตคือการเดินทางการเดินทางนี้ถ้ามีพาหนะขี่ไปอย่างรวดเร็วสะดวกสบายมันก็เป็นการเดินทางที่ดีที่งามมากแหละดีกว่าเดินดีกว่าความเดือดร้อนวุ่นวายขี่เกวียนก็ยังไม่ดีเท่าขี่รถธรรมดาก็ยังไม่ดีเท่าขี่อยู่ในถนนลาดยางแต่ถนนลาดยางรถธรรมดายังไม่ดีเท่ากับมันติดแอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็ดีขึ้นไปเป็นลำดับเพราะนั้นถ้าชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางที่เราเคยได้ยินว่าชีวิตคือการเดินทางความจริงก็เดินทางเรื่อยๆเดินจากเกิดสู่เจ็บไข้สู่แก่สู่ตายสถานีของชีวิตเริ่มจากการเกิดก็สู่ความแก่เปลี่ยนแปลงไปและสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยสู่ความตายเมื่อตายแล้วไม่ใช่ว่ามันสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นมันก็ยังต้องเดินต่อไปในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี้ใครจะปฏิเสธไม่ยอมรับรู้ก็ตามว่าชาติหน้าไม่มีดอกตายแล้วก็แล้วไป โอเคนั่นก็เป็นเพียงความเห็นความเข้าใจแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นดังที่เราคิดดังที่เราเข้าใจมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ทีนี้ถ้าใครจะเชื่อว่าเมื่อวานนี้ยังมีพรุ่งนี้ก็มีเมื่อวานก็คงเหมือนชาติก่อนพรุ่งนี้ก็คงเหมือนชาติหน้าวันนี้ก็คงเหมือนชาตินี้พรุ่งนี้เราก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมาถึงแต่เราก็มั่นใจว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนเพราะวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ก็คือวันนี้ของเมื่อวานฟังให้ดีเมื่อคิดอย่างนี้ก็ลองเปรียบเทียบระยะสั้นระยะยาวของการเกิดมาเรื่องของเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วเราก็จำได้ว่าเมื่อวานมีแต่เราก็ไม่สามารถจะเอาเมื่อวานนี้มาวางไว้ตรงหน้าให้ใครต่อใครเห็นพรุ่งนี้มาไม่ถึงไม่มีใครเห็นวันพรุ่งนี้แต่ทุกคนก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้มีเพราะว่าวันนี้มันก็เป็นวันพรุ่งนี้ของเมื่อวานที่ดีๆดังนั้นชาตินี้ก็คือชาติหน้าของชาติก่อนถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องหาเปรียบเทียบชีวิตคือการเดินทางจริงๆนะชีวิตจริงคือการเดินทางพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ามรณะธัมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตนี้แล้วเมื่อเกิดมาก็มีความตายซ่อนอยู่ในขณะเดียวกันชีวิตะธัมโมหิมรณีชีวิตก็ซ่อนอยู่ในความตายเหมือนเมล็ดพืชตายหล่นจากต้นมันก็มีชีวิตซ่อนอยู่ในเมล็ดเพื่อจะไปเกิดด้วยเหตุนั้นท่านอย่าเพิ่งขยะแขยงอย่าเพิ่งรำคาญใจถ้าอาตมาจะพูดในเรื่องการให้ทานการให้ทานท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าโอ้พูดขึ้นมาก็มีแต่ทานพระในพูดอะไรก็มีแต่ทานยังไม่ได้ขอท่านไม่ได้เผยแผ่ไม่ได้เรียกอะไรอะไรท่านเพียงแต่จะพูดถึงเรื่องทานท่านอาจจะเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจก็ได้เพราะคำว่าทานดันทานนี้เกิดมาแล้วก็ได้ยินจากพ่อจากแม่จากใครต่อใครว่าทานก็คือเอาสิ่งของไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้านั้นมันแคบไปทานนั้นแปลว่าให้ให้อะไรก็ตามให้ธรรมดาให้สิ่งให้ของเราที่มีอยู่เพื่ออนุเคราะห์กันก็เป็นทานสูงขึ้นมาให้สิ่งที่ไม่เป็นสิ่งเป็นของก็เป็นทานทานอะไรอย่างเวลาโกรธใครมาสักคนหนึ่งเราให้ทานโดยให้อภัยเขาไม่ต้องกลัวเราเลยกับความโกรธของเราแล้วเลิกล้างกันไปเราไม่ต้องมีความผิดความชอบอะไรกันละเราให้มันเสพกันไปนี่ก็คือการให้มันยุติลงไปมันสูงมากตลอดถึงการให้คำแนะนำพร่ำสอนในสิ่งที่ถูกที่ชอบให้ปัญญาในการดำเนินชีวิตญาติมากำลังพูดอยู่ในนี้ก็เป็นการให้ธรรมะเป็นทานให้ดวงตาให้ความรู้ให้ความเข้าใจเพื่อจะได้นำไปประพฤติไปปฏิบัติจะได้ถอนตนออกจากห่วงแห่งปัญหาของชีวิตที่มีปัญหาสังคมได้มีปัญหาประเทศชาติเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่ทุกคนอยากจะสร้างปัญหาแต่ที่ทำไปนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองปาปานิกรรมานิกโรติโมหะพระพุทธเจ้าว่าคนทำบาปคนทำชั่วคนก่อสร้างปัญหาให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมนั้นเพราะความไม่รู้ปามกรรมานิปาปานิกโรติโมหะทำบาปเพราะความไม่รู้ทำบาปเพราะความโง่ถ้าจะว่าโง่ก็จะโกรธก็เลยบอกว่าทำบาปเพราะความโง่นะก่อนให้เข้าใจกันว่าคนเราทำบาปเพราะความโง่เพราะความไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันไม่ต้องทำมันก็จะต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่จะไม่มีปัญหาที่จะเกื้อกูลแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่บ้านเมืองเพราะนั้นการให้คนทั้งหลายได้เข้าใจเนี่ยในสิ่งที่ถูกที่ต้องนั้นไปแจกปัญญาแจกหูแจกตาให้เขาเข้าใจรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญอันไหนควรจะทำให้เกิดให้มีขึ้นนั่นเป็นการให้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงธรรมคืออะไรก็ซอยลงไปคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้บอกความจริงสิ่งที่คนทั้งหลายจะต้องรู้ถ ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำบอกความถูกต้องสิ่งที่เขาจะต้องกระทำลงไปเพื่อจะไม่มีทุกข์เพื่อจะไม่มีปัญหาให้มันมีสิ่งที่ดีที่งามขึ้นมาอย่างนี้แหละเรียกว่าให้เหมือนกันมันสูงไปสูงไปโดยลำดับเพราะนั้นเราทั้งหลายมันจะเคยได้ยินว่าเอ๊พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเวลาบอกคนอื่นมีแต่ทานศีลภาวนาพอกลับมาหาตนเองไม่เคยพูดถึงทานสิกขาของภิกษุมี3อย่างศีลสมาธิปัญญาว่ากันไปเลยสิ่งที่จะต้องศึกษาสิ่งที่ต้องประพฤติสิ่งที่ต้องกระทําของพระมี3อย่างคือศีลความสํารวมกายวาจาสมาธิฝึกฝนจิตใจให้มันตั้งมั่นให้มันมีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพสะอาดสงบปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเนี่ยมันสว่างสวยประจักษ์แจ้งเป็นอริยปัญญาปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดความดับยันประเสริฐถอนตนออกจากสิ่งเหล่านั้นจนชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเรียกว่าปัญญาก็จะเห็นว่าเรื่องของพระทำไมไม่มีเรื่องทานเลยเริ่มต้นด้วยศีลสมาธิปัญญาพอหันมาสู่โยมก็เริ่มต้นด้วยทานศีลภาวนาความจริงมันก็คือกันนั่นแหละของโยมให้ทานแล้วก็มาสู่ศีลสู่ปัญญาสู่ภาวนาภาวนานี่ก็เพื่อให้มันเกิดปัญญานั่นเองภาวนาก็คือการฝึกฝนอบรมคือการพัฒนาคือการ development ภาษาฝรั่งก็ว่า development นั่นแหละคือการพัฒนาคือการภาวนาภาวิตากายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาภาวนาทางกายภาวนาทางศีลภาวนาทางจิตภาวนาทางปัญญานี่ยังไม่เข้าใจต้องมาแปลเป็นภาษาไทยว่าพัฒนากายให้มันดีพัฒนาศีลที่จะเกี่ยวข้องกับสังคมบ้านเมืองให้มันดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่สร้างปัญหาไม่ขัดแย้งพัฒนาใจตนเองให้ดีๆเมื่อถูกสิ่งภายนอกมากระทบกระเทือนให้เกิดความทุกข์ก็พัฒนาจิตให้จิตที่สะอาดสว่างสวยสงบร่มเย็นอยู่จนไม่สามารถจะทุกข์จะร้อนมีแต่ความสงบเย็นแสนใจเย็นไม่มีความทุกข์พัฒนาปัญญาให้ประจักษ์แจ้งสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าภาวนาภาษาภาวะภาวิตกายภาวิตสินภาวิตจิตภาวิตปัญญาบางทีก็ว่ากายภาวิตาหรือว่ากายภาวนาจิตภาวนาศีลภาวนาปัญญาภาวนาภาวิตกายภาวิตสินภาวิตจิตภาวิตปัญญามันก็อันเดียวกันแหละกับศีลสมาธิปัญญาของพระทีนี้พระทำไมจึงไม่พูดถึงเรื่องทานเพราะพระท่านได้ให้ทานสิ่งที่หยาบมาแล้วท่านก็มีเหมือนกันที่นี่พอมาถึงปัญญายิ่งละเอียดมีปัญญาเท่าไหร่ยิ่งให้ทานที่ละเอียดมากสิ่งที่ให้ทานได้อย่างละเอียดนั้นต้องมีปัญญาอย่างสูงจึงทานเป็นเพราะนั้นพระท่านก็ให้ทานแล้วท่านจึงมาบวชได้ทานลูกทานเมียทานครอบทานก็คือให้ออกไปอย่างอาตมาที่กำลังพูดอยู่นี่ก็ให้ทานลูกให้ทานเมียจึงมาบวชได้ให้ทานความสุขความสบายแบบโลกหมายว่าให้ออกไปไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องไม่อยากแกมีลูกไม่อยากแกมีเมียไม่ของเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาไม่ใช่นี่กิเลสตัณหาเหมือนกันคนไม่มีกิเลสตัณหาไม่มาบวชเป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านหมดแล้วเพราะนั้นผู้ที่บวชก็คือผู้ที่ให้ทานมาอย่างสูงแล้วจึงสามารถจะบวชได้ให้ทานนี้ถ้ามีเมียอยู่จึงจะบวชได้ให้ทานลูกให้ทานครอบครัวคือไม่เกี่ยวข้องแล้วเอาแล้วแต่เขาจะเป็นไปอย่างเนี้ยอย่างอาตมาก็ให้ทานทานมีแล้วทานลูกแล้วจึงมาบวชเป็นพอห่างพ่อบาทเนี่ยอาจารย์สมภพปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นหมายความไม่เอาไม่บ่อู้บ่อการไม่เอานั่นก็คือการให้ทานคือการให้ทานท่านตัวบ่เอาทานล่วงหน้าเลยเกิดมาเนี่ยก็สิมีอยู่ดอกสายเมียงสายแม่นในห่างนั่งหมายขี้ไหลถ่ายเปรก็สิบ่พอเอาได้เนี่ยบ่ว่าจะคนคันสิอยากได้นําเพิ่นว่าแต่ว่าให้ทานซะแล้วจิตใจมอบสิ่งเหล่านี้แม้จะอยากได้ก็ไม่เอาพูดถึงตรงนี้นึกถึงตอนเป็นคฤหัสถ์อาตมานี่เป็นคฤหัสถ์ไปทํางานทําการสมัยเป็นคฤหัสถ์นะแค่ทํางานทําการเป็นผู้รับเหมาก็เคยเป็นรับเหมาสั่งถนนทนทางซื้อรถแท็กเตอร์ซื้อพวกรถดำบางทีก็ซื้อรถไถก่อนนู้นนะแล้วก็ไปทำงาน ไปบ้านไหนมันก็ไปพบผู้หญิงเพราะเราก็เป็นหนุ่มไม่มีเมียพอทำงานทำการเสร็จอาตมาก็นอนอ่านหนังสือธรรมะว่างๆก็หลบสังคมเจริญสมาธิภาวนาก่อนนอนก็ไม่ค่อยไปคล้องแวะกับผู้หญิงเท่าไหร่ที่นี่พวกผู้หญิงเขาก็แซวโอ้ยจะเป็นเล่าองค์ได้ตาเนี่ยพี่สันก็ไปถามชาวบ้านว่าเรามีเมียอยู่บ่บ่ผู้ใดก็บอกว่าไม่มีถามลูกน้องที่เป็นลูกน้องขับรถให้ขับรถแท็กเตอร์ขับรถสิบล้อเขาถามว่าหัวหน้าเนี่ยเจ้านายหมูเจ้าเนี่ยแต่มีเมียหรือยังเขาบอกว่าไม่มีอยู่คนเดียวไม่มีเมียหรอกแล้วทำไมจึงไม่ไปเที่ยวไม่ไปจีบผู้หญิงบอกภาษาลาวเขาว่าบ่เห็นเราไปคุยแสบคุยสาวเราบ่มักบ่อาตมาไม่ไปทีนี้ก็มีคนมาถามจริงๆเลยว่าเป็นยังจึงบ่ไปเล่นแสบเล่นสาวเจ้าบ่มักผู้ใดบ่เดียวนี่ว่าซั่นบ่ายก็แห้งมักเลยเว้ยว่าซั่นเป็นยังสิบ่มักเห็นผู้แสบผู้สาวยางมาผู้สีจบๆงามๆมักเด้ข่อยก็ได้ว่าซั่นอ้อมักคือบ่ไปเล่นเขาว่าไปเล่นยังตึกแต่บ่หันไปนี่ก็ยังมักเขาเกือบตายก็ย้อนจะไปเล่นว่าสิบ่ขึ้นฮอดเขาตายพ่อจะบ่มักผู้นั้นบ่ไปหัวมันดอกบอกไปแล้วมันสิมักเขาซ้ำบ่หันได้ไปแต่ก็ยังมักเกือบตายแต่ว่าเฮ้ยอย่างที่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ขนาดยังไม่เคยพูดกับเขามองเห็นใครก็ยังคิดรักคิดชอบเขาอย่าไปหาเขาเลยดีกว่าดีไม่ดีไม่ต้องมองเลยเห็นโอ้ผู้หญิงมาก็รักษาไว้ดีๆอย่ามองขนาดไม่มองมันยังอยากจะรักมองมันยังจะแอบไปรักไปชอบเขาอยู่ขนาดมันไปพูดไปคุยนี่มันก็ยังจะชอบเขาอยู่อย่าไปหัวมันเลยดีกว่าถ้าไปแล้วมันยิ่งจะลำบากกว่านี้นึกอย่างนี้ก็สำรวมพระพุทธเจ้าท่านเลยว่าเสตุฆาตทำลายสะพานไม่ให้มันมาต่อมาเชื่อมกันซะเลยสิ้นเรื่องนี่ก็คือให้ทานเองเหมือนกันในที่สุดก็มาบวชทานลูกทานเมียทานเมียแล้วก็ทานลูกห้อยบ่มีเมียออกลูกเองบ่ได้เด้เนาะก็เลยให้ทาน ความจริงนั่นขี้ลายทายเปรตจังได๋ก็สิเขาได้น้ำพลอยู่ดึกไปเนาะแม่ห่างนางใหม่ก็สิบ่พอเอาเป็นผู้เป็นเมียได้บ่แต่ว่าให้ทานซะแล้วชาตินี้แม้อยากจะได้ใจจะขาดตายนางฟ้าแห่กันมาจากสวรรค์ขอทานขออภัยจิตใจนี้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียถ้าเกิดได้ชาติใหม่มีจึงค่อยศึกมันชาติใหม่ชาตินี้ก็อยู่อย่างนี้ถ้ามีลูกมีเมียก็ขอทานหมอบเวรเคนให้ใครอยากจะได้ก็เอาไปเถิดตายมีตายแน่นี่อย่างนี้ทำไมจะหาว่าพระไม่ทานเคยกินข้าววันละสามหนวันละสิบหนอาตมาเป็นคารวาสเคยสูบบุหรี่วันละสามซองกินเหล้านี่ขวดละเป็นเจ็ดแปดพันเป็นหมื่นก็เคยซื้อกินเหล้าต่างประเทศไปเมืองไหนไปซื้อกินเมืองนั้นเก่งมากเลิกศึกษาธรรมะแล้วไม่กินหัวมันเลิกสูบโลภโทสะโมหะมันลึกๆอยู่ในใจมันไม่มีตัวมีตนแล้วมันจะเลิกได้อย่างไรขนาดบุหรี่ขนาดเหล้ามองเห็นอยู่ยังเลิกไม่ได้จะเป็นเลิกสิ่งที่มองไม่มีตัวมีตนได้อย่างไรนึกต่อไปอีกว่าถ้าไม่ดีก็ให้มันตายเน่าเข้าลงไปเลยลงแดงตายไปเลยไม่ดีให้มันตายถ้าไม่ตายให้มันเหลือไว้เป็นคนดีบูชาพระพุทธเจ้าตามหลังพระพุทธเจ้าเหล่าอริยสงฆ์ตามรอยของท่านประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาพระธรรมวินัยช่วยพระพุทธศาสนาทรณังทรงไว้สันตนังสืบต่อวิทารณังปริกิตนังเผยแผ่ให้กว้างไกลชีวิตฝากไว้พุทธสาหัสมิทาโสวะธรรมสาหัสมิทาโสวะสังคสาหัสมิทาโสวะเป็นธาตุประพุทธประธรรมประสงค์ประพุทธประธรรมประสงค์เป็นนายมีอิสระเนื้อชีวิตของข้าพเจ้าว่าไปอย่างนี้อยู่ทุกวันตอนเย็นๆหลังจากนั้นก็พูดต่อไปว่าพุทธัสสะหังนิยาเทมิธรรมัสสะหังนิยาเทมิสังคัตตาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตังจิตตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพูดเฉยๆเหมือนโกหกหลอกลวงทรยศหักหลังต่อพระพุทธเจ้าต้องเอามันจริงๆในที่สุดก็ทานสิ่งที่เคยสะดวกสบายเคยกินเหล้าเมายาทานเศร้าซะเลิกเคยกินข้าววันละสิบหนอย่างยามได้กินยามนั่นเป็นคารวะขับรถไปในรถใต้เบาะมีแต่ของอยู่ของกินของแสบของนัวยัดเขาทั้งนั้นบวชประทานมันหมดเรื่องกินมีมากแค่ไหนก็ตามใครมาถวายมากก็ล้นศาลากินวันละครั้งเดียวใจ จับหุบคึกใส่หันสัมปปีหุบคึกใส่ในบาทหันอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังบริโภคอาหารอันเจือปนกันไม่อาลัยยังอัตภาพให้เป็นไปกาเมสุอนเปกินันติไม่อาลัยในกามทั้งหลายบริโภคอาหารเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปบ่หัวซานำเสพกาเมสุอนเปกินันติแปลว่าบ่หัวซานำเสพกินพอบ่ตายอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ทานทานหอดเสพแทนที่สิเสพกินรสจับยัดพึกสหันมีออกพอออกเลี้ยวเบิ่งแม่นๆโอ้ยเสียดายที่เพราะว่าเฮ็ดมาอย่างดีกับรสจองเขาปุ่นแนวแสบแนวนัวแนวหวานแนวเข้มมะฮุบพึกระบาดโอ้ยเสียดายดีบางคนคิดอย่างนี้มันสิแสบบ่ก็ยังว่าทานก็ยังว่าทานทานทานทานหมอบเวียนเคลื่อนให้เวียนคืนสู่ธรรมชาติความแสบความนัวพอบ่ตายนี่นะบางคนยังกลัวไม่อร่อยอีกเอาน้ำปลาเอาซีอิ๊วใส่มานะอาจารย์นี่น้ำปลาปรุงปรุงเฮ็ดหยังล่ะมันเอามาแล้วก็ลงไปหอดท้องมันก็เศร้าด้วยเศร้าเสียมันแสบอยู่แต่ในคอครับอันนี้คิดดีๆนะคือการให้ทานท่านทั้งหลายแม้ว่าเราจะเอากินคนละแห่งคนละทีคนละถ้วยคนละชามมันก็ไปรวมกันในท้องอย่างเดียวกันบ่ว่าสิเป็นลาบเท่าบ่ว่าสิเป็นข้าวหลอดซองข้าวปุ่นของหวานของข้าวของขมของสมของเผ็ดของเค็มไปกองอ่วงหงอกอยู่ในท้องบ่แม่นในท้องเป็นหม่องอ่องท้องแอ่งแทงคือถาดหลุมอันที่ใส่ลาบเท่าได้หม่องนี่หม่องที่ใส่ข้าวหลอดซองมันหม่องนี่ตําหุ้งหม่องนี่เป็นทอดปลาหม่องนี่ข้าวเมามันมันอยู่แต่มันก็ไปร่วมกันแอ่งเหี้ยอยู่ในท้องไปนั่นก็ใส่มันเข้าไปซะเลยนี่คือการให้ทานทานความแซ่บทานความนัวทานออกไปขอให้เข้าใจไม่พูดไปพูดมาในเวลามันจะหมดแล้วจะว่าอย่างไรทานมีหลายระดับทานธรรมดาให้ข้าวของเงินทองปัจจัยที่ตนเองไม่เดือดร้อนเกียรติส่วนเฟ้อส่วนเกินที่มีอยู่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อสังคมบ้านเมืองประเทศชาติศาสนาเสียภาษีให้แก่สังคมบ้านเมืองช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยคนยากคนจนเราแข็งแรงก็ช่วยคนยากคนจนเนี่ยแต่มาก็ให้ทานพระสงฆ์จะท่านให้ทานที่ละเอียดให้ทานอย่างยากก็ให้เมื่อวานนี้ก็ขนไม้ไปนู่นไปสร้างบ้านให้คนตาบอดบ้านนาหมาโป๊กแต่มาเอาหมดสงสารเห็นคนตาบอดก็นึกว่าชาติก่อนเราก็คงตาบอดเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านว่าว่าแต่สงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นถามกลางที่สุดนี่ไม่มีผู้ใดจะไม่เคยเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่มีผู้ใดจะไม่เคยเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ขัตติยราชไม่มีผู้ใดไม่เคยสวยไม่มีผู้ใดไม่เคยขี้เหร่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าเพราะนั้นเมื่อใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกขี้ถูกพุทธังตาวิปริจิตวิปราชเธอจะได้รังเกียจเดียดฉันรังเกียจละงอนพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติเห็นพระมหาสารคือหะบดีมหาสารพระราชาผู้รุ่งเรืองด้วยโภคะในแว่นแคว้นมหาทวีปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือทิพสมบัติของเทวดาในไตรทศเธอจะได้ชื่นชมยินดีอนุโมทนาจะได้อ่อนซอนสะออนหลายพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเทวดามาแล้วเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วคือกันแต่ชาตินี้อาถะตัมมะวิวัตเตนะพอเหตุแห่งการมุ่นเวียนแห่งกรรมทำกรรมไว้ไม่ดีก็เลยมาทุกข์มายากจำนี่ก็ยังดีกว่าตาบอดหูหนวกหาได้มาก็สงสารอ้าวไปเทศเอาเงินกันเทศซื้อเครื่องอิเล็กทรอนให้พวกตาบอดไปหาอยู่หากินเอาเดี๋ยวก็มาไม่มีเสื้อมีผ้าไม่มีข่าวสารเอาขนให้จัดแจงแต่งให้หัวไข้เมียป่วยลูกไม่สบายเข้าโรงเรียนอะไรรักษาช่วยเขาวันดีขึ้นดีบอกว่าไม่มีบ้านนอนพอจะอยู่ได้จะตกเคลื่อนตายไปมีฟ้าแอบไปมีพื้นบางห้องขนไปทำให้เมื่อวานให้ทานวันนี้อยากจะพูดเลยว่าการให้ทานทานอย่างไรที่การให้อย่างไรที่ไม่เป็นทานทานไปว่าการให้แต่ให้ไม่เป็นทานก็มีนะท่านสาธุชนทั้งหลายอย่างเมื่อกี้ท่านได้ยินเสียงนกเสียงกามันเร่าร้องกันอยู่อย่างเนี้ยมันมาจากไหนนกเหล่านี้เขาขังไว้พวกเจ้าของเขาขังไว้อาตมาก็ไปเทศให้ฟังเขาก็เอามาถวายอาตมาก็ปล่อยมันก็ร้องรำทำเพลงมันว่ามีบ่อนของขนังขอข้าลักโยทางอิสระเซรีกล่อมเจียงใจเปิ่มเสื่อยส้มเหล่นแผ่นห้างเครื่องเปรกสกุณามวลแม่งสงบสนหอมประทับสัวสัวสันโซสำซุ่มซักสกุณาแนวนกหอกหอนเห็ดอมบนกุศลสางยายไปปันทัวกันเด้อสัตสิงเขาขนาเนื้อให้อยู่เย็น เอาบุญเอากุศลแจกจ่ายยายพันสงสารมันเทศวันก่อนไปที่บ้านแก่งนางอำเภอดงหลวงนุ่นตำบลกกตูมไปอยู่ในป่า20วันไปเห็นโยมขังนกกาเวาไปเห็นโยมขังนกเอี่ยงนกสาลิกาขุนทองไว้กับเทศในโยมฟังโอ้ยนกเขาเขาอยู่ตุ่มเงางวมควมทุกบองสิง่อยค่อนเงินค่อนคำสี่บ่ลืมค่อนใหม่ศาสนาเจ้าหางมีดีได้เป็นอมภานอนในห้องแอร์เอาผัวไปพูดมาโยมก็เอามาถวายเอามาปล่อยนกยูงเดินเป็นฟุ้งๆนกกาเวานกเขาเป็นร้อยๆสนั่นวันไหวเช้ามาต้องเตรียมไล่มันมาจับบ่าจับหัวมาแย่งกินกับมือกับตีนนี่มันเรารักมันก็เลยรักเราด้วยแต่ออกไปที่อื่นเดี๋ยวมันตายแต่การให้อาหารแก่สัตว์เดรัจฉานเลี้ยงไว้เพื่อดูความสวยความงามเพื่อความสนุกสนานพระพุทธเจ้าว่าการให้ชนิดนี้ไม่เป็นหานไม่เป็นบุญให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อจะได้เนื้อได้หนังได้นมของมันอย่างเลี้ยงงัวนมเลี้ยงงัวขุนเลี้ยงหมูไว้ขากินเลี้ยงปลาซื้ออาหารดีๆมาให้มนุษย์อ้วนจะได้ขายค่าบริบุญพระพุทธเจ้าว่าเลี้ยงสมุนีให้ทานอย่างนี้ไม่เป็นบุญให้ทานแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อจะให้เฝ้าบ้านเลี้ยงสุนัขให้ทานวัตถุแก่ผู้อื่นเพราะความกลัวฉันให้ทานแก่โจรให้แก่โจรมาป่วนเอามามีเท่าไรเอามาให้หมดเพราะฉะนั้นตายว่าสันค้นเนี่ยเขาว่าสันสันทอดบริบุญทอดหน่อยพระพุทธเจ้าว่าให้ทานเนี่ยนะให้ด้วยความกลัวแต่มาพูดถึงเรื่องการวัตถุแห่งการให้ทานให้ด้วยความรักให้ด้วยความกลัวให้ด้วยความโกรธให้ด้วยความลงก็มีโยมคนหนึ่งงาพอคนหนึ่งเล่าถามมาห่วยให้เนี่ยได้ให้ด้วยความกลัวพระฉันกลัวแล้วมันจะมาให้ท่านได้เพราะห่วยเขาจะป่นหัวเดเอาเงินมาได้บ่มาละตายได้พระฉันมีจะได้ก็ค้นให้ไปบ่ขั้นอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยความกลัวบ่ได้บุญพระบาทไม่ได้บุญสักหน่อยเลยให้ด้วยความกลัวก็มีบ่ฉันกลัวแล้วจะให้ท่านได้บ่ให้แม้กอดก็ได้บ่ให้จังได๋ล่ะถือถุงเวิร์นอยู่มาแจกบ่จะเอาก็แจกมาแพ่อยู่ก็จับยัดไปถุงมาแพ่เข้าไปเพราะว่าบางทีเอาซองมายัดให้ไม่อยากทานลำคาญก็ยัดซะไปว่าซั่นก็มาใกล้ยึดเครือไปใกล้ๆบ่อยากเห็นหน้าให้ทานแก้ลำคาญให้ด้วยความโกรธจักสิได้บุญหรือบ่ได้ล่ะนี่ก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้สัตว์เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อเอานมมันเนี่ยเลี้ยงไว้ดีๆก็ไม่ได้บุญเหมือนกันไม่เป็นการให้ทานให้ด้วยความกลัวให้โจรผู้ร้ายให้วัตถุด้วยความรักแบบใดปะเนี่ยให้เพื่อติดสินบนใต้โต๊ะเนื้อโต๊ะนะครับท่านเจ้านายนะครับห่อนะอันนี้ดีนะห่อเจี๊ยนอะไรยื่นให้ภายใต้โต๊ะซะ 5,000 6,000 ให้มันสะดวกสบายเอากัญชาออกง่ายๆเอาของนี้ภาษีเถื่อนไปง่ายๆเจ้านายไม่ต้องว่าอะไรกินนำกันนะเราอย่างนี้ไม่ถือว่าได้บุญบาปตูมซอยกันให้ประเทศชาติบ้านเมืองชิบหายวายบอดอย่างเนี้ยไม่อาจจะสำเร็จประโยชน์จะได้ให้สิ่งที่ให้อย่างไม่อาจจะสำเร็จประโยชน์คนหนึ่งหิวเกือบตายให้กินข้าวสักคำสักครึ่งคำเอ้าพอบ่ตายกินซะมึงจะไม่เห็ดเสมแลมแห้งตื่นอยากกับไปอีกป่านให้อีหลีพ่อจะอิ่มกับบ่ได้ไม่จัดว่าเป็นทานผู้ไปพูดมาเวลามันก็หมดข้อความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ